ีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สองเรื่องนี้แปลกน่ากลัวยายเหรียญยายเหรียญตายเรื่องนี้เกิดที่ลพบุรีนี่เองตั้งศพสวดมา7 คืนแล้วยายเหรียญยังไม่เน่าไม่เหม็นเป็นเรื่องแปลกที่ทำให้ชาวบ้านพากันมาเปิดโลงดูแล้วก็โจทย์ขานกันไปต่างๆนานาบางคนก็บอกเหมือนนอนหลับอยู่เลยใช่อ่ะสิไม่เป็นอะไรเลยอะอยู่ยาไม่ได้ฉีดเนี่ยถ้าเป็นศพคนอื่นก็ขึ้นอืดแน่นลงไปแล้วแกเป็นคนมีบุญนะถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์มานานแล้วอะรุ่นเดียวกับยายฉันเลยอะยายฉันตายไปตั้งนานแล้วเห็นไหมฟันฟางยังอยู่เต็มปากเลยมีคนมาจุดธูปขอหวยเอาเลขอายุแกไปแทงก็ถูกกันทั่วหน้าบางคนก็เอาเลขที่บ้านแกไปซื้อก็ถูกเหมือนกันข่าวโจทย์ขานกันไปหลายหมู่บ้านคนก็ทยอยกันมาดูมากราบมาไหว้ขอเลขเด็ดเอาไปแทงหวยเสี่ยงโชคกันที่แรกเจ้าภาพก็ตั้งใจจะสวด7 คืนแล้วเผาก็ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ยังไม่เผายกออกมาจากโลงให้นอนบนเสื่อกลางศาลาใหญ่จับเนื้อต้องตัวกันดูก็รู้สึกตัวว่าตัวไม่เย็นซีดเหมือนกับผีตายทั่วไปยังมีไออุ่นอยู่บ้างเอสงสัยจะฟื้นแน่เลยฮะยายเหรียญนี่ใครลองจับแขนแกดูก็พากันพูดทำนองเนี้ยนางมาลิลูกสาวคนโตจุดธูปไหว้พระขอให้แม่ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเถอะจะทำบุญครั้งใหญ่ให้แกเลยทีเดียวแหละลูกๆ5 คนของแกแม้ว่าใครก็อยากจะให้แกฟื้นคืนชีพก็พากันจุดธูปไหว้พระจนควันขโมงไปทั้งศาลาลมก็กระพือฟุ้งกระจายไปทั่วน้องชายก็ปรึกษาพี่สาวเอาแกไปโรงพยาบาลดีไหมพี่ลิมาลิก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงเอาไหมพี่บางทีหมอจะช่วยปั๊มหัวใจแต่พี่ว่าปล่อยให้แม่แกฟื้นเองดีกว่านะมาลิไม่อยากจะเอาแม่เข้าโรงพยาบาลแม่เป็นคนกลัวโรงพยาบาลเป็นที่สุดสั่งเอาไว้แล้วเจ็บป่วยยังไงไม่ต้องเอาไปที่นั่นนะกลัวหมอเอาสายระยงระยางมาใส่ปากใส่จมูกเย็นจวนค่ำวันที่9นั่นเองที่อยู่ๆร่างผอมๆของยายเหรียญก็ขยับเรียกหาลูกหลานด้วยเสียงแหบแผ่แห้งๆทำให้ทุกคนเหลียวไปมองกันเป็นตาเดียวมะลิก็หันไปมองเห็นร่างของแม่เคลื่อนไหวก็ร้องเสียงหลงเยาะเฮ้ยแม่ฟื้นแล้วแม่ฟื้นแล้วรีบเข้าไปหาน้องชายก็รีบเข้าไปกอดแม่ก่อนที่นางมะลิจะทันถึงตัวแม่จะได้ซ้ำน้องกอดก่อนแล้วแม่แม่ฟื้นแล้วฟื้นแล้วจริงๆผมนึกแล้วจะแม่ต้องฟื้น ไอ้หนูเอ้ยแม่เหนื่อยเกินลูก แกพูดกับลูกชายนางมะลิก็จับมือแม่บีบดีใจจนน้ำตาไหลอาบแก้มมองหน้าน้องชายน้องชายนี่รักแม่มากกว่าใครแล้วแม่ก็รักเขามากมากเช่นเดียวกันเป็นลูกคนสุดท้องแม่เป็นคนตั้งชื่อให้เองชื่อเทวันแม่บอกว่าจำได้ที่ลิเกมันเล่นเทวันเนี่ยแปลว่าเทวดาแต่คนชาวบ้านเขาเรียกไอ้เทไอ้เทคนอื่นๆก็ล้อมวงกันเข้ามานั่งบางยืนบ้างอยากจะรู้อยากจะเห็นแม่แม่เหนื่อยแม่หิวน้ำไหมครับฮะแม่แม่อยากกินอะไรอ่ะยายเหรียญไม่บอกใครอื่นนอกจากกระซิบกระซาบข้างหูลูกชายสุดที่รักเบาๆอะไรอ่ะแม ่เอียงอย่าเอ๊ะเอียงหูมา เทวันก็เอียงหูให้แม่กระซิบ แม่ไม่อยากกินน้ำไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นแม่อยากจะกินเลือด ฮะแม่อะไรนะแม่ เลือดแม่อยากกินเลือด เทวันหัวเราะเนี่ยแม่อย่าพูดเล่นนะเอ้ยใครไปเอาน้ำมาให้แม่กินหน่อยเถอะใครก็ได้เอาวานหน่อยเถอะเขาบอกให้คนไปตักน้ำมาให้แม่กินนึกว่าแม่คงจะพูดให้ตลกมีอย่างที่ไหนฟื้นขึ้นมาส่วนใหญ่เขาขอน้ำกินกันทั้งนั้นแก้กระหายแม่กลับขอเลือดมีคนเอาน้ำมาขันเบ้อเร่อใช่ยายเหรียญก็รับมาดื่มยังไม่พอใจมองลูกชายสายตาคุณคุณเจ้าเทวันก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องก็นึกแปลกใจว่าเอ๊ะแม่เป็นอะไรไปคนมาดูคนตายแล้วฟื้นกันเต็มสละวัดขอหวยกันให้บุญยายเหรียญก็บอกไปหลายเลขคนก็จดจำเอาไว้ซื้อกันงวดต่อไปเสร็จแล้วยายเหรียญแกก็บอกให้พากลับพากลับบ้าน กลับบ้านเถอะมาอยู่วัดทำไมไปบ้านไอ้เทวัน ลูกๆหลานๆนู่นแกก็มาช่วยกันทุกคนก็ดีใจหารือกันลั่นบ้านว่าจะทำบุญใหญ่ให้ยายเหรียญ นางมะลินี่เป็นแม่งานน้องๆก็ช่วยคนละไม้คนละมือเงินทองไม่เกี่ยงกันออกอ่ะจะทำบุญที่บ้านนิมนต์พระมาฉันเช้าแล้วก็จะให้ท่านประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านแล้วก็ทุกคนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขที่สำคัญก็คือให้ยายเหรียญอายุยืนยาวต่อไปนานแสนนานทุกคนก็เลยมีงานจะต้องทำโน่นทำนี่กันบางคนก็ไปซื้อของไปเตรียมสิ่งต่างๆคนดูแลยายเหรียญหลังจากที่แกฟื้นก็คือเจ้าเทวันคนเดียวลูกชายคนเล็กเนี่ยคลุกอยู่ข้างๆแม่คนอื่นก็ไปไหนต่อไหนกันหมดเขาก็ถามแม่อยากจะกินข้าวไหมอยากจะกินขนมอะไร แม่บอกเองแล้วไม่ได้ยินนะข้าไม่อยากกินอย่างอื่นอยากกินเลือดอย่างเดียว เทวันชะงักจ้องหน้าเหี่ยวย่นของแม่ตอนนั้นค่ำแล้วเขาเหลียวมองบนบ้านไม่มีใครสักคนแม่พูดอะไรอะแม่รู้ตัวเปล่า ทำไมจะไม่รู้รู้สิไปหามาให้แม่กินนะแม่จะได้อายุยืนยาวไปอีก50ปีเอ็งไม่อยากให้แม่มีชีวิตอยู่นานๆเหรอฮะ อยากสิแม่แต่ผมฟังดูแล้วไม่เคยได้ยินใครเขาพูดกันอย่างเงี้ยผมก็อายุตั้ง40กว่าแล้วนะแม่คนน่ะเขาไม่กินเลือดกันหรอก กินดิแม่จะกินแม่อยากกินเลือดสดๆเลยนะ แม่พูดอย่างนี้ใครได้ยินนะเขาจะคิดว่าแม่เป็นคนแปลกประหลาดนะยายเหรียญถลึงตามองหน้าลูกชาย เอ็งจะไปหรือไม่ไปเอ็งคงไม่อยากให้แม่อยู่อีกแล้วใช่ไหมล่ะ เทวันก็สายหน้าเออมันอยากอะแม่ทำไมจะไม่อยาก มึงก็ไปหามาสิ เลือดอะไรอะแม่เลือดเป็ดหรือเลือดไก่ได้ยินคำว่าเลือดเป็ดเลือดไก่ยายเหรียญลุกนั่งแลบลิ้นเลียริมฝีปากแผลบแผลบยังหิวกระหาย เป็ดไก่ได้ทั้งนั้นน่ะได้ทั้งนั้นน่ะเลือดคนยิ่งดี เอาเลือดไก่ก็แล้วกันเดี๋ยวจะจัดการให้เทวันลุกจะลงเรือนยายเหรียญร้องเรียกเอาไว้ฉุดแขนแล้วยื่นหน้ากระซิบข้างหู อย่าให้ใครรู้เรื่องแม่อยากกินเลือดเป็นอันขาดนะไม่ว่าใครทั้งนั้นน่ะไม่ว่าพี่เองหรือว่าญาติพี่น้องคนอื่นเรารู้กันสองคนพอแล้ว เอาอย่างนั้นนะแม่เขาก็เหลือบมองหน้าแม่เห็นแกพยักหน้าช้าๆก็รีบลงเรือนตรงไปยังเล้าไก่ก็บอกตัวเองว่ารีบทำเสียก่อนที่ใครจะมาเห็นเขาจับไก่ตัวหนึ่งมาเชือดเอาชามรองเลือดสดๆรีบเอาไปให้แม่ยายเหรียญพอเห็นก็เลียริมฝีปากแผลบยารับถ้วยไปมือสั่นแล้วแกก็หันหลังให้ลูกชายพอหันกลับมาอีกทีชามใบนั้นเหลือแต่คราบสีแดงๆน้ำเลือดนี่หายลงท้องยายเหรียญไปหมดแล้วเทวันใจก็มีแต่ความสยดสยองรับชามรีบเอาไปล้างไปคว่ำ มันหวานอร่อยดีเกินอย่างเงี้ยแม่อายุยืนลูกอายุยืน เทวันให้สัญญากับแม่แล้วก็รักษาคำพูดไม่ได้แพร่งพรายเรื่องแม่กินเลือดสดๆให้ใครรู้คิดอยู่ว่าเอ๊ะแปลกมากแม่ชอบกินเลือดคนตายแล้วฟื้นนี่สงสัยจะต้องมีอะไรผิดแปลกไปบ้างเป็นธรรมดาก็คิดอย่างนั้นเฮียเหรียญไม่ได้ยินดียินร้ายกับการทำบุญใหญ่ที่บ้านที่ลูกหลานทำให้แกไม่ใช่ยายเหรียญคนเดิมคนก็เห็นกันอยู่แต่คิดไปว่าแกยังไม่ปกติเพราะหลับยาวนานถึง9วัน9คืนก็ย่อมจะต้องเปลี่ยนไปบ้างอีกไม่ช้าไม่นานก็คงจะเข้าที่เข้าทางเป็นยายเหรียญที่อารมณ์ดีเหมือนก่อนตอนทำบุญพระจะเอาน้ำมนต์มาพรมให้แกก็โบกมือหวาดกลัวไล่พระให้ออกไปทำไมล่ะแม่น้ำมนต์นะก็แม่เคยชอบรสน้ำมนต์นี่นะ ไม่เอาหนาวโอ้ยไม่เอายิ่งไม่ค่อยสบายอยู่เดี๋ยวกูเป็นมาก แกบอกอย่างนั้นทุกคนก็พยักหน้าเข้าอกเข้าใจยกเว้นนางกิมหลีเมียของเทวันมองแม่ผัวอย่างครุ่นคิดพอแกมักจะเรียกหาแต่เทวันลูกชายคนเล็กคุยกันอย่างกระซิบกระซาบเดี๋ยวๆก็ เทเอ้ยเทมาหาแม่หน่อย มีอะไรอะแม ่แม่จะอยู่กับเอ็งไปนานๆนะ ก็ดีนะผมอยากให้แม่อยู่ตลอดไป แน่นอนลูกแม่จะอยู่นานๆนี่มันกี่โมงแล้วอ่ะ แกมองตอนนั้นแสงแดดกำลังจะหมดไปจากชายคาเรือนแล้วเย็นแล้วจะหกโมงแล้วมั้งแม ่เด็กๆไปไหนกันหมดล่ะ ไอ้วินไปเล่นกับเพื่อนนางแววไปทำกันบ้านกับเพื่อนมัน แล้วเมียเองนะ กิมหลีเขาไปส่งผักให้แม่ค้า เออดีแล้วดีแล้วไม่มีใครอยู่แม่ชักหิว เดี๋ยวผมอุ่นข้าวอุ่นแกงให้แม่เอาปลาเค็มหรือเปล่าเดี๋ยวทอดให้ใหม่จะได้หอมๆร้อน ๆไม่เอาไม่เอาแม่เบื่อข้าวไม่อยากกินแล้วไปเอาไอ้นั่นมาดีกว่าเลือดเลือดไปเอามา อีกแล้วละแม ่แม่ชอบ ตั้งแต่แม่ฟื้นมาเนี่ยแม่กินทุกวันเลยนะ เอ็งอยากจะให้แม่อยู่ไปนานๆหรือเปล่าอ่ะ เทวันก็ทำตามแม่สั่งจับไก่ในเล้ามาเชือดคอเอาชามรองเลือดไปให้แม่ยายเหรียญดื่มเลือดแล้วก็เลียริมฝีปากแผลบแผลบ โอ้ยรสชาติมันดีเหลือเกิน แกก็พึมพำพึมพำยกผ้าเช็ดปากมองลูกชายสายตาของแกทำให้เทวันเนี่ยสะดุดใจแม่ไม่มีแววตาเอ้คนแก่เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่านะเสร็จแล้วกิมหลีกลับมาเธอก็สงสัยว่าทำไมผัวต้องเชือดไก่ทุกวันทุกวันจะหมดเล้าอยู่แล้วแกงไก่ต้มยำไก่ผัดกะเพราไก่กินกันแต่ไก่กันมาตั้งหลายวันแล้วนะกินอยู่อย่างนั้นแหละปรากฏว่าเย็นนั้นยายเหรียญไม่ได้สั่งให้ลูกชายไปเชือดไก่แกนอนเงียบค่ำแล้วก็ยังนอนนิ่งเทวันเข้าไปดูจับตัวแม่ตัวเย็นชืดเลยก็เขย่าแขนแม่เป็นไรเปล่า เปล่า ตัวเย็นเจี๊ยบเลยแม ่ช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอก วันนี้แม่ไม่กินเลือดแล้วแม่ เบื่อเลือดไก่แล้ว เบื่อเลือดไก่แล้วจะกินอะไรแม ่กินเลือดคน เทวันได้ยินตาเหลือกอ้าปากค้างแม่ อย่าเอะอะไปสิอย่าเอะอะไป แม่พูดเล่นนะป่าวะ พูดเล่นทำไมไปหามาสิแม่อยากกิน ผมจะไปหาที่ไหนแล้วแม่ไม่ใช่เลือดเป็ดเลือดไก่นี่นะ ต้องไปหามาให้ได้นะไม่อย่างนั้นแม่ก็อยู่ไม่ได้แม่หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วกำลังจะตายโอ้ยหายใจไม่ออกแน่นหน้าอก เทวันก็มองแม่อ้าปากพะงาบพะงาบงับอากาศเหมือนปลาที่กำลังจะขาดใจอยู่บนบกอะเขาก็คิดยังว่าวุ่นจะทำยังไงดีรักแม่ก็รักก็ทำอะไรไม่ถูกก็ได้แต่เขย่าตัวแม่บอกแม่อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะแม่อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะลูกเมียกินข้าวอยู่ในครัวไม่ได้ยินที่เขากับแม่คุยกันตอนนั้นเสียงก็ดังพอสมควรก็เทวันก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าชีวิตแม่เนี่ยสำคัญเหนืออะไรก็คว้ามีดเล็กจากเชี่ยนหมากมากรีดลงไปที่ท้องแขนซ้ายเลือดทะลักและยื่นแขนไปเหนือริมฝีปากแม่ยายเหรียญดื่มเลือดอย่างหิวกระหายแต่รู้สึกจะไม่พอพยศประงกหน้าขึ้นกัดแขนลูกชายด้วยฟันที่ยังแข็งแรงเคลอะด้วยคราบหมากปูนเทวันในร้องลั่นสะบัดแขนแต่ว่าไม่หลุดจากปากแม่ลูกเมียวิ่งออกมาจากครัวหน้าตื่นนี่กิมหลีลูกสะพายเห็นอย่างรีบไปคว้าขันน้ำมนต์จากโต๊ะมาสาดใส่ร่างยายเหรียญแกร้องลั่นหงายหลังตึงเงียบร่างนั้นเน่าเหม็นส่งกลิ่นแทบอ้วกกิมหลีบอกนึกแล้วว่าแม่ต้องเป็นอย่างเงี้ยฉันถึงได้เก็บน้ำมนต์หลวงพ่อเอาไว้ผีตายโหงมันมาสิงแม่มันมากินแม่นะแม่ตายไปตั้งนานแล้วเทวันในกุมแขนครางอุยอุยอุยเรื่องเล่าชาวบ้านแบบนี้ท่านผู้ฟังมีเล่าสู่กันฟังอยู่ในหลายเขตหลายที่หลายตำบลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในถิ่นที่ห่างไกลไปตามชนบทเป็นเรื่องแปลกๆบางเรื่องก็น่ากลัวชวนขนลุกขนพองบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ชวนให้นึกถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมครับอย่างเช่นเรื่องที่คุณพดุงเล่าให้ฟังคุณพดุงเล่าให้ฟังว่าพี่น้องนุชเนี่ยเป็นลูกสาวของลุงแกเองชื่อลุงอำนวยพี่น้องนุชเนี่ยรักชอบอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่ชำนาญก็รักกันมากรักกันมาตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่วิทยาลัยเทคนิคด้วยกันพอเรียนจบมีงานทำก็จะแต่งงานกันแต่พอเอาดวงไปให้หมอดูผูกดวงแล้วเกิดดวงไม่สมพงกันก็ไม่เชื่อหมอดูเอาไปให้พระท่านช่วยผูกดวงให้อีกก็ได้ผลออกมาอย่างเดียวกันว่าไม่สมพงพวกผู้ใหญ่ก็เลยไม่ยอมให้แต่งงานกัน ส่วนพี่นงนุชกับพี่ชำนาญก็บอกว่าไม่ถือเรื่องเนี้ยเขาสองคนรักกันเรื่องดวงไม่เป็นปัญหาหรอกทั้งคู่จะแต่งงานกันให้ได้ใครห้ามก็ไม่ฟังถ้าไม่แต่งจะไปอยู่ด้วยกันเฉยๆว่างั้นลุงอำนวยปวดหัวมากแกเชื่อว่าลูกสาวคงจะเพลี่ยงพล้ำเสียเนื้อเสียตัวให้แฟนหนุ่มไปแล้วเพราะคบหากันมานานปีถ้ายังไม่เสียคงจะไม่ดื้อรั้นขนาดไม่ฟังเสียงใครเลยแบบนี้แต่ยังไงก็ตามจะให้สองคนแต่งงานกันไม่ได้เพราะแกสงสารลูกแล้วแกก็มีความเชื่อเรื่องนี้ด้วยแต่งไปแล้วดวงจะถึงคาดหมอเขาว่างั้นพระเขาว่าคนใดคนหนึ่งจะต้องมีอันเป็นไปแล้วแกก็ไม่อยากให้ลูกสาวแกตายหรือว่ายังเป็นไม้ตั้งแต่ยังสาวลุงอำนวยใช้วิธีห้ามไม่ให้พี่นงนุชไปพบกับพี่ชำนาญแล้วก็ไม่ให้ไปมาหาสู่กันทำให้พี่นงนุชเนี่ยร้องไห้อยู่แต่ในห้องทางด้านพ่อแม่ของพี่ชำนาญก็ห่วงลูกห้ามลูกตัวเองไม่ให้ติดต่อกับพี่นงนุชซ้ำไปหาผู้หญิงคนใหม่ให้เขาด้วยแต่พี่ชำนาญแกรักเดียวใจเดียวไม่สนใจผู้หญิงคนนั้นแกรักพี่นงนุชคนเดียวเพียรพยายามมาหาพี่นงนุชแต่ลุงอำนวยบอกว่าอย่าไปพบกันอีกเลยถ้าพบกันอีกแล้วเมื่อไหร่จะลืมกันได้ว่าอย่างนั้นพี่ชำนาญอ้อนวอนยังไงลุงอำนวยก็ไม่ยอมในที่สุดพี่นงนุชก็แอบหนีไปกับพี่ชำนาญไม่มีใครรู้ว่าหนีไปอยู่ไหนตามหากันวุ่นวายไปหมดแต่หาไม่เจออ่อนอกอ่อนใจลุงอำนวยถึงก็นั่งเอามือกุมหัวหมดหนทางติดตามปีหนึ่งเต็มๆทั้งสองหายไปไม่ส่งข่าวคราวให้ใครรู้จะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่ทราบได้วันหนึ่งก็ได้ข่าวว่ามีคนไปเจอว่าอยู่ด้วยกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนีไปไกลมากหนีไปจากสระบุรีไปถึงประจวบคนที่ไปเจอเนี่ยเขาเข้าไปคุยด้วยแต่ว่าทั้งสองคนก็พากันหนีไปเขาก็ตามไม่ทันก็เลยไม่รู้ว่าอยู่บ้านหลังไหนตรอกซอกซอยอะไรลุงอำนวยได้รู้ข่าวว่าพี่นงนุชยังมีชีวิตอยู่ก็เบาใจขึ้นมาหน่อยประมาณ2เดือนต่อมาคืนนึงลุงอำนวยตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนบ้านคืนนั้นแสงจันทร์ข้างแรมก็พอจะส่องให้มองเห็นบ้างลางๆแกจำได้ว่าเป็นพี่นงนุชลูกสาวแกเดินเข้ามาหามาหยุดยืนอยู่แกก็ดีใจส่งเสียงเรียกนุชใช่ไหมลูกนุชมาไงเนี่ยมืดค่ำดึกดื่นเท่านั้นเองร่างนั้นก็หายไปแกก็งงมากรีบเปิดไฟหาดูจนทั่วบ้านก็ไม่เจอประตูบ้านก็ปิดทำให้แกใจเสียก็เกรงพี่นงนุชจะเป็นอะไรไปแต่คนในบ้านเขาว่าแกคงฝันไปเท่านั้นคิดถึงลูกสาวมากแกก็เลยเอาดวงของพี่นงนุชไปให้หมอดูผูกดวงดูซิว่ามีเคราะห์มีโศกอะไรบ้างไหมหมอดูอยู่แถวบ้านน่ะลุงมหาเขาเรียกลุงมหาก่อนนู้นแกบวชพระแล้วก็สึกออกมาลุงมหาแกก็ดูให้น่าเครียดเชียวบอกลุงอำนวยบอกว่าพี่นงนุชน่ะมีเคราะห์หนักนะให้รีบสะเดาะเคราะห์เสียให้ทำด่วนเลยลุงอำนวยก็กลุ้มใจมากไม่รู้จะติดต่อลูกสาวได้ยังไงคืนต่อมาแกนอนไม่หลับคิดถึงแต่ลูกจนต้องลุกมานั่งที่ระเบียงเรือนในความมืดน่ะแกมองไปที่หน้าบ้านก็เห็นใครคนนึงยืนอยู่ตรงนั้นน่ะมายืนตั้งแต่เมื่อไหร่แกก็ไม่รู้แสงจันทร์ข้างแรมมันก็รูปรูแกก็เห็นว่าเป็นพี่นงนุชแกก็ร้องเรียกนุชเข้ามาสิลูกพ่อส่งเสียงเรียกร่างนั้นก็เลือนหายไปอีกคราวนี้แกยืนยันกับคนอื่นได้ว่าแกไม่ได้ฝันเพราะว่าแกนั่งลืมตาอยู่ประสาทก็ไม่ได้หลอกหลอนแกด้วยแกยังมีสติดีครบถ้วนเช้าวันต่อมามีโทรเลขมาที่บ้านแจ้งข่าวว่าพี่นงนุชเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลคนส่งข่าวคือพี่ชำนาญเขาบอกที่อยู่บ้านพักเอาไว้ลุงอำนวยแล้วก็ญาติก็เหมารถกันไปด่วนปรากฏว่าพี่นงนุชตายตั้งแต่คืนที่ลุงอำนวยเห็นพี่นงนุชเดินเข้ามาหาสาเหตุการตายก็คืออุบัติเหตุรถชนแกข้ามถนนไม่เห็นรถที่แล่นมาตอนนั้นยังหัวค่ำอยู่เลยทั้งสองเนี่ยหนีไปอยู่กันที่ประจวบไปขายของเลี้ยงชีพกันพักอยู่ในตลาดแล้วคืนวันนั้นพี่นงนุชออกมาซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็โดนรถบิ๊กอัพชนไปตายที่โรงพยาบาลตอนดึกทุกคนเสียใจแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้ดวงไม่สมพงก็ต้องเป็นอย่างนี้ดวงดับตั้งแต่ต้นแล้วลุงอำนวยก็ได้แต่ร้องไห้คิดถึงลูกสาวที่มีอยู่คนเดียวตายแล้วยังมาให้เห็นตอนหลังลุงอำนวยแกก็บวชอุทิศส่วนกุศลให้ลูกแล้วก็ช่วยให้ใจตัวเองสงบด้วยครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ครับคุณสมานนี่แกเป็นคนลพบุรีนานๆแกจะไปเยี่ยมบ้านนอกคอกนาสักทีบ้านเกิดของแกเองนั่นแหละ